Ešte aj menta torko dole. Na játszom már, de szeretem. Így jár kicsi vizátra. Most már lefogjál. Így jár. Én nem akarom, fogod teljesen magadnak. Ne szorakozzál, majd felülsz is, akkor most így. Így jár már. Még egy kicsit így jár. Még nem is megy le, jó, hogy nem megy, fekve. Iszod már. Kicsit állj fel. Nem állok föl. Nem. Nem, ne bántsa. Elesik. Nem esel el. Adni kell a gyógyszeretnek. Na, ne szorakoztass már most is. Mondom, hogy hadniuk kellene. Na. Majd négy hírlal bírok így menni most. Tönkretett a rohadt hit, ugye? Ők voltak, akik tönkretettek. Mondjad meg, ugye, hogy? Hát nem mondhatom rá. De mi nem mondhatok? Te azt mondtad, hogy te, ameddig te nem mentél a hídnál, az jobban, hogy bírtál jár, ne? Hát elmentem oda. Klozett egy kimenti, nem? Ki tud tenni a klozettig? Most nem bízz kimenni, ugye? Hogy? Most van nem. Akkor miért hívtad ki a hitnát? Nem tudom. Ha ne szorakoztassál, tönkretettek! Életveszélyes állapotba hoztak. Jó, már szóval össze-vissza. Térd ideje. Miért tegyem oda? Már évidett teszem, mert elmész a... Közel legy, Mari. Közel van. Jobban érzed most a hangodat? Tudom, hogy jó. De most kenyér vagy pizza? Ami akar, az.